Bin derdim vardı, bin daha oldu. Derdimin dermanı aman ha aman, aman ha aman. Gülistan bezminin gülleri soldu, gülleri soldu. Goncayı handanım aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Halimde kalmadı aram ugarar. Gün be gün erişir ömrüme zarar. Medet ey efendim sen verme melal. Gönlümün fermanı aman aman aman aman aman aman. Gönlümün fermanı aman aman aman aman aman aman. Ho! Gamze-i zülfün çeşmin yaş eyler. Cismin bir işaret eyler kaş eyler, eyler kaş eyler. Cahil sır saklamaz seni faş eyler, seni faş eyler. Kaşlar kemanım aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman. Feyzi çeşmin yaşı dur etti yetiş. Gamlıyım felekten yedim azar nuş. Bir daha göreyim durma gel yetiş. Çıkmadan bu canım aman aman aman aman aman aman. Çıkmadan bu canım aman.